รมทั้งหลายนะมีใจเป็นใหญ่นะมีใจเป็นประธานสำเร็จได้ด้วยใจพุทธพจน์นี้นะเป็นสิ่งที่เราควรศึกษาพิจารณาทำทั้งหลายนี่ก็รวมถึงสุขและทุกข์ด้วยสุขและทุกข์ของคนเรามันอยู่ที่ใจเป็นหลักเลยไม่ได้อยู่ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราไม่ได้อยู่ที่ว่ามีอะไรมากระทบเราการกระทบเนี่ยเราเรียกว่าผัสสะอาจจะตาไปกระทบรูปหูได้ยินเสียงลิ้นได้รับรสสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราสู่การรับรู้ของเราตลอดจนเหตุการณ์ต่างๆอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าพอกระทบแล้วจะทำให้เราทุกข์ทันทีนะทุกข์ในที่นี้หมายถึงความทุกข์ใจหากว่ามันกระทบปุ๊บแล้วเราทุกข์ก็หมายความว่าชีวิตจิตใจของเรานี่มันก็เป็นธาตุของสิ่งแวดล้อมแต่ว่าจริงๆแล้วชีวิตจิตใจของเราไม่ใช่เป็นเช่นนั้นสามารถจะเป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อมได้อย่างเช่นอากาศหนาวเนี่ยนะมันมากระทบกายเราไม่ทุกข์ก็ได้นะแต่ถ้าทุกข์เนี่ยก็เป็นเพราะใจเราเนี่ยนะเป็นตัวการสำคัญที่จริงเมื่ออากาศหนาวมากระทบกายมันก็เกิดทุกขเวทนาทางกายอันนี้ธรรมดาไม่มีทางหนีพ้นแต่ว่าความทุกข์ทางใจมันไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นตามมาก็ได้พระพุทธเจ้าสอนว่าแม้กายของเราจะป่วยแต่อย่าให้ใจของเราป่วยด้วยนะอันนี้เป็นคำสอนที่พระองค์สอนนกูลบิดาซึ่งเป็นอุบาสกที่กำลังป่วยพระองค์สอนให้พิจารณาหรือว่าลองทำใจดูนะว่าแม้กายของเราจะป่วยแต่ใจของเราจะไม่ป่วยด้วยแม้กายของเราจะหนาวนะแต่ใจของเราก็ไม่หนาวด้วยถ้ากายหนาวใจก็หนาวไปด้วยนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงความป่วยแล้วนะไอ้ที่จะให้กายป่วยแต่ใจไม่ป่วยนี่ก็เป็นอันว่าเป็นไปไม่ได้เพราะขนาดแค่ความหนาวความเย็นนะซึ่งมันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับความเจ็บความป่วยทุกขเวทนาทางกายมันต่างกันเยอะเลยเมื่อความหนาวกระทบกายนี่ก็เกิดผัสสะนะมันไม่ใช่ว่าจะทำให้ทุกข์ใจทันทีมันมีปัจจัยอย่างอื่นด้วยปัจจัยที่ว่าคือเรียกรวมว่าใจนะเช่นว่าตอนนั้นเนี่ยเรามีสตินะมันต้องมีสตินะป่วยกายปุ๊บก็ป่วยใจตามเลยนะได้ยินคำพูดคำตำหนิคำทักท้วงของใครบางคนหรือแม้กระทั่งของครูบาอาจารย์พอไม่มีสติก็เกิดความหงุดหงิดความไม่พอใจเลยแต่ถ้าเกิดมีสติมีปัญญามันก็เกิดความรู้สึกขอบคุณว่าอ๋อนี่เรากำลังได้รับขุมทรัพย์ละมีผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้ละอย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่เมื่อมีผู้ทวงติงผู้ขนาบผู้ชี้โทษนะทันทีที่ได้ยินคำพูดดังกล่าว บางคนทุกข์แต่บางคนไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ก็เพราะว่าไปปล่อยให้คำพูดเหล่านั้นเนี่ยมันไปกระแทกกระทบตัวตนพอตัวตนถูกกระทบนี่มันย่อมเกิดความไม่พอใจขึ้นแต่ว่าแทนที่จะว่าให้ตัวตนถูกกระทบก็หันมาใช้ปัญญาใช้ปัญญาออกหน้าก็พบว่าอ๋อกำลังมีผู้ชี้คุมทรัพย์ให้เราทุกข์มากก็ไม่ทุกข์ละนะให้เวลาเกิดผัสสะขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นแม้สิ่งที่มากระทบจะเป็นสิ่งที่หยาบจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่พอมากระทบนะไม่ว่าทางตาทางหูมันไม่จำเป็นว่าจะต้องทำให้เกิดความทุกข์เสมอไปมันอยู่ที่ใจนะอยู่ที่ว่ามีสติไม่มีปัญญาเมื่อเกิดผัสสะหรือเปล่าถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญามันก็ปรุงนะไปสู่ความทุกข์ได้นี่เราต้องฉลาดนะฉลาดในเวลามีผัสสะเกิดขึ้นคนที่ไม่มีการศึกษาไม่มีการฝึกฝนนะเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจความโกรธก็เกิดขึ้นและอะไรต่ออะไรก็ตามมาแล้วมีเรื่องเล่าว่าพ่อแม่ลูกกำลังกินข้าวนะอาหารเช้าก่อนที่จะแยกย้ายกันไปลูกก็จะไปเรียนหนังสือพ่อก็จะไปทำงานแต่ที่กำลังกินอาหารเช้าอยู่ลูกสาวตัวเล็กๆอายุ10ขวบก็เกิดทำแก้วน้ำแตกแก้วน้ำตกแตกมันก็เลอะนะพ่อเห็นก็ไม่พอใจก็ว่าลูกว่าลูกอย่างแรงเลยตัวลูกร้องไห้แม่ก็เห็นว่าพ่อเนี่ยทำเกินไปก็เลยต่อว่าพ่อคราวนี้ก็เลยเกิดการโต้เถียงกันนะลูกสาวร้องไห้นะแต่ว่าพ่อแม่กำลังทะเลาะกันทะเลาะกันอยู่พักใหญ่เลยก็นึกขึ้นมาได้ว่ามันเลยเวลาแล้วมันเลยเวลาต้องออกจากบ้านแล้วพ่อก็รีบขึ้นไปนะไปที่ห้องทำงานแล้วก็เก็บกระเป๋าเก็บเอกสารใส่กระเป๋าแล้วก็รีบพาลูกขึ้นรถถึงกรุงเทพเนี่ยถ้าออกสายก็10นาทีหรือแม้แต่5นาทีเนี่ยมันมีความหมายมากนะเพราะว่ารถก็จะติดหนึบติดหนักเป็นพิเศษยิ่งกว่าเมื่อ5หรือ10นาทีที่แล้วก็กลายเป็นว่าพ่อเนี่ยไปส่งลูกช้าโรงเรียนเข้าแล้วนะลูกเพิ่งไปถึงลูกก็ถูกครูลงโทษส่วนพ่อนี่ไปถึงที่ทำงานก็ช้าอีกเจ้านายนี่ก็เห็นก็ต่อว่าเพราะว่ามีประชุมนัดสำคัญกับลูกค้านะงบประมาณหลายสิบล้านนี่นะกำลังเจรจากันอยู่พอไปเข้าห้องประชุมเจรจากับลูกค้าพบกับว่าพ่อนี่ลืมเอกสารเพราะว่ารีบเนี่ยเมื่อตอนเช้ารีบลืมเอกสารสำคัญเลยการประชุมก็เลยล้มเหลวก็ถูกเจ้านายนะต่อว่าหนักกว่าเดิมก็กลายเป็นว่าเช้านั้นอารมณ์เสียเลยนะตอนบ่ายก็เลยไม่เป็นการทำงานงานขรุขระไปหมดเป็นอะไรว่าทั้งวันนี้ไม่ได้อะไรเลยกลับแย่สิ ถึงเวลาขับรถกลับบ้านนะอารมณ์เสียเนี่ยอารมณ์เสียจากที่ทำงานทั้งวันนะถูกเจ้านายว่าแล้วก็เกิดความเครียดจากที่ทำงานงานการไม่เป็นเรื่องเป็นราวเท่าไหร่ความเครียดที่เกิดขึ้นในขณะขับรถก็ทำให้เกิดรถเฉียวชนขึ้นนะเสียเวลาของการรอตำรวจรอประกันมาก็กลายเป็นว่ากว่าจะกลับถึงบ้านก็ค่ำกลับไปถึงบ้านนะลูกก็ไม่อยากเจอพ่อนะรีบเข้าห้องนอนนะตัวแม่ก็คุยกับลูกคุยกับพ่อก็บึ้งตึงสืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อเช้าก็เป็นว่าอันว่าทุกคนเข้านอนด้วยความรู้สึกที่ไม่สบายใจด้วยความรู้สึกเป็นทุกข์เผลอๆพ่อแม่ทะเลาะกันอีกนะลูกได้ยินก็ร้องไห้เป็นว่าทั้งวันนี่ของชายผู้นี้มันเป็นวันที่เรียกว่าวันซวยก็ว่าได้มีอุปสรรคขุกขลักมีปัญหาเต็มไปหมดนะพวกเราจะเคยเจอไอ้วันแบบนี้นะเรียกว่าวันซวยทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นจากอะไรนะจะเริ่มต้นจากตอนเช้าเป็นเพราะว่าลูกทำแก้วน้ำแตกหรือเปล่าบางคนจะบอกเนี่ยทั้งหมดนี่มันเริ่มต้นจากการที่ลูกเนี่ยทำแก้วน้ำแตกตกแตกนะพ่อก็เลยว่าลูกแล้วก็เกิดผลกระทบตามมามากมายไอ้ความปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราบางทีก็เริ่มต้นจากจุดเล็กๆนะเริ่มต้นจากการที่ลูกสาวทำแก้วน้ำแตกเสร็จแล้วเกิดส่งผลกระทบไปลูกโซ่แต่จริงๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่าลูกสาวทำแก้วน้ำแตกหรือเปล่าหรือเป็นเพราะพ่อไม่โกรธสมมุติเราเปลี่ยนหมายว่าพอลูกสาวทำแก้วน้ำแตกว่าพ่อเนี่ยไม่โกรธพ่อไม่ต่อว่าลูกพ่อก็แนะนำสอนลูกดีๆว่าให้กินเวลากินข้าวก็ให้ระมัดระวังหน่อยนะเวลากินน้ำก็อย่าใจลอยนะมันก็ไม่มีเรื่องทะเลาะกันระหว่างพ่อกับแม่ลูกสาวก็ไม่ต้องร้องไห้เพราะคำต่อว่าที่รุนแรงของพ่อเมื่อเป็นเช่นนั้นพอถึงเวลานะพ่อก็ไปเก็บเอกสารเนื่องจากไม่เร่งรีบไม่กระหึกกระหอบเพราะว่าไม่ได้ปล่อยเวลาเกินเลยไปก็เก็บเอกสารครบใส่กระเป๋าแล้วก็ไปทำงานขับรถไปส่งลูกตรงเวลาไปถึงที่ทำงานตรงเวลาพอถึงเวลาประชุมเอกสารที่เตรียมมาก็ครบการประชุมก็สำเร็จเจ้านายก็ชมวันนั้นก็เลยทำงานได้ความสบายใจคิดอะไรสมองก็ปลอดโปร่งงานก็สำเร็จทั้งวันจิตใจก็สบายขับรถกลับบ้านก็ไม่มีเหตุรถเฉี่ยวชนถึงบ้านตรงเวลาเห็นลูกเห็นภรรยาพร้อมหน้าก็พูดคุยกันโอภาพาสายกันด้วยดีบรรยากาศราบรื่นวันนั้นทุกคนก็เข้านอนด้วยความรู้สึกสบายเหตุการณ์สองเหตุการณ์นี่มันต่างกันเลยนะเหตุการณ์แรกนี่มันขุกขักไปหมดแต่เหตุการณ์ที่สองนี่มันราบรื่นไปหมดเลยความแตกต่างตรงไหนความแตกต่างไม่ได้ตรงที่ลูกสาวทำแก้วน้ำตกนะเพราะว่าทั้งสองเหตุการณ์ลูกสาวทำแก้วน้ำตกแตกเหมือนกันแต่ความแตกต่างอยู่ที่พ่อนะไม่ฉุนเฉียวนะที่ลูกสาวทำแก้วน้ำตกพ่อมีสติพ่อมีสติแทนที่จะว่ากล่าวลูกก็ยับยั้งเอาไว้นะแทนที่จะพูดต่อว่าลูกก็ให้คำแนะนำพูดเตือนให้ตั้งใจให้มีสตินะจุดชี้ขาดตรงนี้นะว่าตอนที่ลูกสาวทำแก้วน้ำแตกเนี่ยพ่อมีปฏิกิริยาอย่างไร มันไม่ใช่ว่าพอลูกสาวทำการน้ำแตกแล้วเนี่ยต้องโกรธเสมอไปไม่โกรธก็ได้ถ้าโกรธนี่ก็ส่งผลกระทบตามมามากมายจากเรื่องเล็กๆก็กลายเป็นเรื่องที่ส่งผลใหญ่ติดตามมาเป็นลูกโซ่แต่ถ้าเกิดว่าพ่อนี้ไม่โมโหมีสติเหตุการณ์หลังจากนั้นมันก็เป็นไปได้ดีสิ่งที่เป็นตัวชี้ขาดเนี่ยไม่ใช่การที่ลูกนะทำแก้วน้ำแตกนะแต่ที่ว่าพ่อรู้สึกอย่างไรนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นก็คือว่าเมื่อผัสสะได้เกิดขึ้นนะกับผู้ที่เป็นพ่อเนี่ยนะเห็นลูกสาวทำแก้วน้ำแตกนะถ้ามีสติมันก็พาไปสู่เหตุการณ์อย่างหนึ่งถ้าไม่มีสติมันก็นำไปสู่เหตุการณ์อีกอย่างหนึ่งนั่นจะเรียกว่าความซวยของพ่อเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าลูกสาวเลินเล่อแต่เป็นพ่อเองนั่นแหละนะที่ไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ไม่มีสตินั่นเห็นได้ไหมว่าเวลาเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งแม้จะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีแต่ว่ามันสามารถจะนำไปสู่เหตุการณ์ที่สืบเนื่องทั้งในทางลบหรือทางบวกก็ได้มันมีทางแยกนะเวลาเกิดภาษาขึ้นมาเวลาเกิดภาษาขึ้นมาก็จะเป็นภาษาที่เป็นลบแต่ว่ามันสามารถจะนำไปสู่ความทุกข์หรือความไม่ทุกข์ก็ได้มันจะมีทางแยกอยู่นะแยกสู่ความทุกข์หรือความไม่ทุกข์และอะไรที่เป็นตัวกำหนดหรือชี้ขาดว่ามันจะไปสู่ความทุกข์หรือความไม่ทุกข์ก็คือจิตใจของเราเมื่อเกิดผัสสะขึ้นมาเรามีสติไหมนะถ้าเราไม่มีสติก็เท่ากับว่าเรากำลังเลือกที่จะปล่อยชีวิตจิตใจไปสู่ความทุกข์แต่ถ้าเรามีสติเราก็กำลังนำพาชีวิตจิตใจของเราไปสู่ความไม่ทุกข์สู่ความสงบราบรื่นที่จริงในทุกขั้นตอนนะมันมีทางแยกที่จะนำไปสู่ทุกข์หรือความไม่ทุกข์นะเช่นเวลาถึงแม้ว่าจะไปที่ทำงานช้านะถูกเจ้านายต่อว่านะแต่ว่าใจไม่ทุกข์ก็ได้เวลาประชุมแล้วไม่สำเร็จเพราะว่าลืมเอาเอกสารไปที่สำคัญแต่ว่าก็ถ้ารู้จักปล่อยวางแล้วก็ตอนบ่ายก็ทำงานได้อย่างมีสติมันก็คงไม่มีเหตุการณ์ที่จะทำให้รถเฉี่ยวชนนั่นให้เราตระหนักว่าเวลามีอะไรเกิดขึ้นกับเราแม้ว่ามันจะเป็นเหตุร้ายหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจมันไม่ได้แปลว่าเราต้องทุกข์เสมอไปสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นเป็นปัจจัยภายนอกสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือปัจจัยภายในก็คือจิตใจของเรานะเรามีสติไหมเรามีปัญญาไหมนะหรือว่าเราหลงนะเราปล่อยให้อารมณ์ครอบงำฉันจะพูดได้ว่าสุขหรือทุกข์นะเป็นสิ่งที่เราเลือกได้เจอเหตุร้ายมาแต่ยิ้มได้ก็มีถูกตำหนิถูกทักท้วงแต่ว่าขอบคุณผู้ที่ทักท้วงไม่โกรธก็มีนะอันนี้ที่ใจของเราเวลาเราได้ยินนะคำพูดหรือว่าเกิดภาษาเรานั่งขึ้นมาเราเลือกได้ว่าจะให้ชีวิตจิตใจของเราเนี่ยไปทางไหนสู่ความทุกข์หรือความไม่ทุกข์หรือจะเลือกความสุขก็ได้มันมีเด็กคนหนึ่งนะชื่อโจต้ากวนนะเป็นเด็กอายุเป็นชาวไต้หวันนะอายุประมาณ9ขวบวันหนึ่งก็พ่อตัวเองเนี่ยเป็นมะเร็งที่ขาก็ทำการฉายแสง10กว่าครั้งทำการฉีดเคมีไป10กว่าครั้งฉายแสง30ครั้งก็ไม่ดีขึ้นสุดท้ายก็ต้องผ่าตัด แต่เด็กนี่เป็นคนที่มีความฉลาดมากนะฉลาดทางอารมณ์แกเล่าว่าแกเขียนเป็นบทกวีนะตามภาษาเด็กนะเด็ก10ขวบเขียนเป็นบทกวีง่ายๆสั้นๆแต่ว่ามันสะท้อนถึงความฉลาดในการวางจิตวางใจของเขาเขาเขียนว่าเนี่ยพ่อแม่ประคองฉันเข้าห้องผ่าตัดฉันมีเด็กชายสงบเป็นเพื่อนฉันมีเด็กหญิงกังวลเป็นเพื่อนเช่นกันฉันเลือกเด็กชายสงบเป็นเพื่อนต่อมาพ่อแม่อุ้มฉันเข้าห้องผ่าตัดเป็นครั้งที่สองฉันมีป้ากังวลเป็นเพื่อนบ้างฉันมีป้าหวาดหวั่นเป็นเพื่อนบ้างและฉันมีลุงมั่นคงเป็นเพื่อนบ้านเหมือนกันนะฉันเลือกลุงมั่นคงเป็นเพื่อนบ้านคือพาเข้าห้องเป็นเพื่อนพาเข้าห้องผ่าตัดด้วยต่อมานี่นะพ่อกับแม่ให้ฉันขี่คอเข้าห้องผ่าตัดเป็นครั้งที่สามฉันมีคุณชีวิตเป็นเพื่อนฉันมีความตายเป็นเพื่อนบ้างเหมือนกันฉันเลือกคุณชีวิตเป็นเพื่อนอันนี้เด็กต้องการบอกอะไรเราจริงๆเด็กไม่ต้องการบอกแต่บอกถึงความรู้สึกของเขามากกว่าในเวลาเข้าห้องผ่าตัดเด็กก็กลัวนะแต่ว่าเด็กก็รู้ว่ามันเลือกได้จะเลือกความกลัวก็ได้จะเลือกความสงบก็ได้แล้วก็เด็กเลือกความสงบตอนเข้าห้องผ่าตัดครั้งที่สองเนี่ยเด็กก็มีความรู้สึกหวาดหวั่นนะแต่เด็กก็รู้ว่าสามารถจะเลือกความมั่นคงในจิตใจเป็นเพื่อนก็ได้ตอนเข้าห้องผ่าตัดครั้งที่สามเนี่ยเป็นตายเท่ากันนะแต่ว่าเด็กก็รู้ว่ามันเลือกได้เหมือนกันเลือกเอาชีวิตไม่เอาความตายอันนี้เป็นความคิดของเด็กนะอายุ10ขวบที่เขาเห็นแล้วว่าสุขหรือทุกข์มันเป็นสิ่งที่เลือกได้นะแต่ตัวหลังสุดต้องผ่าตัดนะจนกระทั่งเหลือขาข้างเดียวนะเขายังไม่ทุกข์นะเขาเขียนหนังสือลมบกุยของเขานี่ชื่อว่าฉันยังมีขาข้างหนึ่งไม่ได้เขียนว่าฉันเสียขาไปหนึ่งข้างนะแต่เขียนว่าฉันมีขาข้างหนึ่งคือแทนที่จะมองว่าตัวเองเสียอะไรกลับมองว่าตัวเองเนี่ยยังมีอะไรเหลือก็มีขาอยู่ข้างหนึ่งแต่สุดท้ายเด็กคนนี้ก็แพ้มะเร็งนะก็ตายแต่ว่าหนังสือรวมบทกวีเขานี่ก็ขายดีมากในประเทศไต้หวันก็มีคนมาแปลเป็นไทยเมื่อหลายปีก่อนและสิ่งที่เด็กเขาคิดเขารู้สึกเนี่ยนะมันก็ตรงกับคำสอนของพุทธศาสนานะว่าสุขหรือทุกข์นี่จริงๆก็เลือกได้นะหรือสามารถที่จะฝึกให้เราฝึกว่าจะให้ใจของเราไปทางไหนไปสู่ความทุกข์หรือความไม่ทุกข์มันมีทางแยกอยู่ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีทางแยกทุกครั้งที่เกิดผัสสะขึ้นมาจะสุขก็ได้จะทุกข์ก็ได้นะจะสงบก็ได้หรือว่าจะกลัวก็ได้จะสงบเย็นหรือว่าจะโกรธก็ได้นะมันอยู่ที่ใจเราไม่ใช่อยู่ที่มีอะไรมากระทบกับเราหรือเปล่าสติสำคัญมากเนี่ยเป็นตัวปัจจัยหนึ่งสตินี่สามารถที่จะระงับสกัดกั้นอกุศลธรรมไม่ให้เข้ามาครอบงำจิตก็ได้อันนี้เรียกว่าสังวรนะมันมีหลักธรรมในพุทธศาสนาสังวร5สังวร5สังวรแปลว่าความสำรวมระวังส วนใหญ่เราไปเข้าใจว่าความสำรวมเนี่ยมันหมายถึงสำรวมกายวาจานะแต่ว่าสังวร5เนี่ยจะในเรื่องความสำรวมทางใจหมายความว่าการระมัดระวังไม่ให้อกุศลหรือความทุกข์เข้ามาครอบงำใจสังวรตัวสำคัญก็คือสติสังวรนะก็คือการสกัดกั้นไม่ให้อกุศลทำครอบงำใจด้วยการมีสติครั้งหนึ่งเนี่ยในสมัยพุทธกาลพราหมณ์คนหนึ่งที่พราหมณ์ภาวรีเนี่ยเคยส่งลูกน้องเคยส่งลูกศิษย์มา16คนมาทูลถามปัญหาจากพระพุทธเจ้ากับพระพุทธเจ้ากับจะมาลองดีนะแล้วก็มีพราหมณ์คนหนึ่งนะเป็นหัวหน้าเลยก็ว่าได้ชื่ออชิตตะอชิตตะมานพก็ถามพระพุทธเจ้าว่าจะทำยังไงถึงไม่ให้กิเลสซึ่งเป็นกระแสเนี่ยซึ่งเป็นดังตุนดังกระแสน้ำเนี่ยมันครอบงำจิตใจพุทธเจ้าก็ตรัสว่าสตินะเป็นเครื่องป้องกันกระแสกิเลสเสร็จแล้วพระองค์ก็อธิบายต่อไปว่าปัญญาเป็นเครื่องตัดกระแสกิเลสสตินี่เป็นตัวป้องกันนะป้องกันแต่ว่าปัญญาเนี่ยเป็นตัวตัดตัดในที่นี้หมายถึงว่าทำให้ดับนะทำให้ไม่เกิดขึ้นสติเนี่ยเป็นตัวป้องกันแล้วกิเลสเกิดขึ้นแล้วป้องกันไม่ให้มันเข้ามาครอบงำใจเช่นเวลาได้ยินบางคนพูดไม่ถูกหูเราก็หงุดหงิดไม่พอใจตอนนี้กิเลสขึ้นแล้วนะแต่พอเรารู้ทันมีสติรู้ทันมันก็ดับไปเรียกว่าวางอันนี้ว่าสติสังวรแต่ว่าถ้าเกิดปัญญาเนี่ยมันทำได้ดีกว่านั้นก็คือเป็นตัวทำให้กระแสกิเลสไม่เกิดคือดับไปเลยสังวรที่เกิดจากปัญญานี้มีชื่อเรียกว่าญาณสังวรชื่อนี้คุ้นไหมญาณสังวรเป็นราชทินานามของสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่เพิ่งสิ้นพระชนม์สมเด็จพระญาณสังวรญาณสังวรคือว่าความสำรวมระวังไม่ให้กิเลสครอบงำโดยใช้ปัญญาพิจารณาปัญญาก็มีหลายขั้นนะเช่นเวลาครูบาอาจารย์ทักท้วงเราตำหนิเราเกิดโกรธขึ้นมาเนี่ยอันนี้เราไม่มีสติไม่มีปัญญาแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญญาเนี่ยก็พิจารณาครูบาอาจารย์เขาหวังดีปรารถนาดีกับเรานะท่านกำลังชี้คุ้มทรัพย์ให้เราแทนที่จะโกรธนะก็ไม่โกรธนะขอบคุณนะอันนี้เรียกว่าอาศัยปัญญานะไม่ให้กิเลสเข้ามาครอบงำจิตไม่ให้ความทุกข์เข้ามาครอบงำจิตใช้ปัญญาพิจารณาว่าครูบาอาจารย์กำลังชี้โทษให้เราในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีพระจำนวนไม่น้อยเนี่ยที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เพราะว่าถูกพระพุทธองค์เนี่ยขับไล่นะอย่างเช่นพระอรหันต์ที่ชื่อพระยโสชะนี่นะพื้นเพเป็นชาวประมงนะเป็นหัวหน้าชาวประมงเกิดศรัทธาในพระศาสนาก็มาบวชเอาพาบริษัทบริวารมาบวชนี่เป็นร้อยเลยตามเรื่องก็ว่า500ต่อมาก็อยากจะมาจำพรรษากับพระพุทธเจ้าก็พาพระพวกมาถึงเชตวันมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเสร็จก็ไปหาที่พักแต่ปรากฏว่าคงไม่ค่อยได้รับการฝึกฝนอบรมเท่าไหร่ก็ส่งเสียงดังเอาที่หลับที่นอนปูก็ส่งเสียงดังก็มากันเป็นร้อยเนี่ยนะยังไงก็ต้องมีเสียงนะถ้าเกิดว่าไม่ได้ฝึกฝนอบรมมาก่อนพระเจ้าก็เลยพระเจ้าก็เลยถามว่าเนี่ยเสียงอื้อๆนี้นะอย่างกับชาวประมงแย่งปลากันเนี่ยมันมาจากไหนพระอานนท์ก็ไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นเสร็จแล้วก็มาทูลพระเจ้าว่าเนี่ยพระยโสชากับพวกนี่มา เสียงอื่นนี่มาจากพระยโสชากับพวกพระเจ้าก็เลยประณามนะประณามคือว่ากล่าวแล้วขับไล่ไปเลยบอกไม่ต้องมาอยู่ที่นี่แล้วลองนึกดูสินะถ้าเกิดเป็นเราเนี่ยนะเราจะมาจำพรรษาเนี่ยบอกว่าครูบาอาจารย์ขับไล่ไปเลยนะจะรู้สึกยังไงอาจจะรู้สึกน้อยใจรู้สึกว่าไม่อยู่แล้วบวชก็ไม่บวชแล้วสึกดีกว่านะแต่พระยโสชามีกับพวกนี้ไม่ได้คิดแบบนั้นนะพระยโสชาก็บอกว่าเนี่ยพระเจ้าทรงมีความปรารถนาดีกับเรานะนะพระองค์ทรงประณามเราด้วยความเมตตาเพราะหวังประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับเราเมื่อเป็นชิ้นเราก็ต้องพยายามสร้างประโยชน์ตนให้เกิดขึ้นให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชากับพระองค์ไม่โกรธเลยนะก็เลยไปหาที่ที่สงบริมแม่น้ำเพื่อจำพรรษาแล้วพระโยโสชาก็บอกลูกน้องว่าเนี่ยลูกศิษย์เพื่อนว่าเนี่ยให้เร่งทำความเพียรนะพระพุทธเจ้าทรงอุตส่าห์มีความปรารถนาดีกับเราก็ปรากฏว่าทำความเพียรกันทั้งกลุ่มเลยไม่ทันออกพรรษาก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อันนี้เรียกว่าเพราะถูกพระพุทธเจ้าประณามขับไล่แต่ว่าไม่โกรธไม่ท้อแท้ไม่น้อยอกน้อยใจกับถือว่าเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความเพียรมากขึ้นนั่นเรียกว่ามีปัญญานะก็จัดว่าเป็นญาณสังวรชนิดหนึ่งการที่เราใช้ปัญญาเพื่อที่จะตัดกระแสกิเลสนะอันนี้นี่มันต้องเกิดจากการที่เรามีปัญญาเห็นธรรมนะเช่นเห็นว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่สามารถที่จะยึดมั่นถือมั่นได้เลยสักอย่างแล้วก็ยึดถือยึดมั่นไม่ได้เพราะว่าเป็นทุกข์ทั้งนั้นนะเหมือนกับถ่านก้อนแดงๆหรือเหมือนกับดุ้นไฟที่ถือไว้นานๆก็มีแต่จะเผามีแต่จะลวกมือเมื่อเห็นเช่นนี้ก็ปล่อยเองไม่มีความยึดติดถือมั่นไอ้ตัณหาก็ไม่มีที่ตั้งนะกิเลสก็ดับไปเพราะอวิชชานะมันหายไปแล้วอวิชชาคือความหลงว่ามันมีตัวมีตนมีสิ่งที่จะสามารถปลนเปลือความสุขให้เราได้พอเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ทั้งนั้นก็วางถึงตรงนี้กิเลสตัณหาก็เกิดขึ้นไม่ได้แล้วเรียกว่าดับไปอันนี้เราว่าเกิดจากการที่มีปัญญาเห็นความจริงนะเป็นเครื่องตัดกระแสนะอย่างถึงรากเลยอันนี้เราเป็นญาณสังวรขั้นสูงสุดนะคือการที่เกิดปัญญาจนกระทั่งกิเลสไม่สามารถจะครอบงำจิตใจได้คือมันไม่มีเลยด้วยซ้ำนะเพราะมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วที่จริงยังมีสังวรชนิดอื่นนะเช่นขันติสังวรวิริยะสังวรขันติสังวรคือว่าการระงับไม่ให้อกุศลทำครอบงำใจด้วยการมีความอดทนอดทนหรือว่าการใช้ความเพียรเพื่อระงับไม่ให้อกุศลธรรมครอบงำจิตนะแต่ว่าสิ่งที่เป็นสำคัญสองตัวก็คือสติสังวรกับญาณสังวรนะซึ่งพระเจ้าได้นำมาอธิบายนะให้กับอชิตตมานพว่าเนี่ยสติเป็นเครื่องตัดเป็นเครื่องห้ามกระแสและปัญญาเป็นเครื่องตัดกระแสกิเลสแอนต้องเข้าใจนะครับว่าสังวรเนี่ยนะมันไม่ใช่หมายถึงการสำรวมทางกายวาจาแต่ว่าเป็นเน้นที่ใจเป็นสำคัญสติสังวรก็คือตัวเดียวกับอินทรียสังวรก็คือว่าดูแลรักษาใจไม่ให้เป็นทุกข์ไม่ให้มีอกุศลธรรมครอบงำใจเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงหรือเมื่อเกิดผัสสะทั้ง6เช่นผัสสะเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นไม่ได้แปลว่ามันจะทำให้เราทุกข์นะมันอยู่ที่ว่าเรามีสติหรือไม่ ถ้าไม่มีสติมันก็พาไปสู่ความทุกข์แต่ถ้ามีสติมันก็พาไปสู่ความไม่ทุกข์นะหรือว่าถ้ามีปัญญานะผัสสะนั้นเนี่ยมันก็แม้จะเป็นผัสสะที่เผ็ดร้อนแต่ก็สามารถจะเป็นประโยชน์ได้เช่นเจ็บป่วยเจ็บป่วยนี่มันก็สร้างทุกขเวทนามากแต่ถ้ามีปัญญานะก็สามารถจะเห็นธรรมจากความเจ็บป่วยเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจากความเจ็บป่วยได้ก็ทำให้ปล่อยวางทำให้ใจเป็นสุขอันนี้แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้สอนนกุลบิดานะว่าแม้กายจะป่วยแต่อย่าให้ใจป่วยด้วยนะเพราะมีสติเพราะมีปัญญาคำนี้ก็พูดกันเท่านี้นะกลับ